Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Іван Лагвіновіч нарадзіўся ў 1940 годзе на хутары Запрапасць Ганцавіцкага району. 17-гадовым юнаком паехаў у Донбас, дзе адпрацаваў да пенсіі, у тым ліку і ў шахтах шахтёра. У 1990 годзе вярнуўся на радзіму. 6 месяцаў жыў у паставах. У траўні 1992 года пераехаў у Баранавічы. Сёлета 29 сакавіка Іван Лагвіновіч пайшоў з жыцця. Сябр Саюза беларускіх пісьменнікаў з 1992 года. Друкаваўся ў рэспубліканскіх і рэгіянальных выданнях. Аўтар 5 зборнікаў вершаў. Апошні з іх, «Палыновыя кветкі», выйшаў у Баранавічах у 2007 годзе. Рэцэнзіі. На пачатку 90-х гадоў разам з гістарычнымі падзеямі, якія завяршыліся развалам СССР і паўставаннем незалежнай Беларусі, у беларускую літаратуру прыйшла адметная кагорта літаратараў сталага ўжо пенсійнага ўзросту. Патлумачыць гэтую з'яву можна хіба тым, што нацыянальны ўздым, які напрыканцы 80-х дасягнуў свайго апагею, абудзіў людзей рознага веку, не толькі моладзь. Да таго ж была зліквідавана дзяржаўная кнігавыдавецкая манаполія, і кнігі пачалі друкавацца па-за сталіцай, у гарадах і нават невялікіх мястэчках, такіх як Паставы або Лепель. Іван Лагвіновіч пасля таго, як выйшаў на пенсію і вярнуўся на радзіму з Донбаса, якраз і патрапіў у такія мясціны, дзе існавала сваё рэгіянальнае культурніцкае, перадусім літаратурнае жыццё. Спачатку нейкі час ён жыў у Паставах, дзе дзейнічала вядомае літаратурнае аб'яднанне «Світанак» на чале з Алесем Касценем, а затым пераехаў у Баранавічы, дзе пражыў апошнія гады свайго жыцця. У Баранавічах, аднак, мясцовыя літаратары пачалі здзяйсняць уласныя выдавецкія праекты значна пазней за пастаўскіх калегаў. Упершыню тут выдалі свой літаратурны альманах «Святліца» ў 1997 годзе. Для параўнання адзначым, што першы нумар пастаўскага літаратурнага альманаху «Рунь» выйшаў ажно ў 1991 годзе, бадай што адразу пасля ліквідавання «Галаўліту», калі стала магчыма выдаваць мастацкія кнігі без цэнзурнага ўзгаднення і па-за дзяржаўнымі выдавецтвамі. Першы зборнік вершаў «Разлукі выраёвыя» Івана Лагвіновіча выйшаў у Берасці ў 2000 годзе пры дапамозе Берасцейскага абласнога цэнтра падтрымкі грамадскіх ініцыятыў «Вежа». А ўжо праз год другая кніга паэта «Піліпаўка» пабачыла свет у саміх Баранавічах. Зборнік выдала Баранавічская грамадская арганізацыя «Творчае згуртаванне «Святліца». У першыя гады новага 21-га стагоддзя паэт працуе найбольш плённа. Зборнік «Палыновыя кветкі», які ў 2007 годзе таксама выдала «Святліца», быў для аўтара ўжо пятай кнігай. Для беларускіх паэтаў, такіх як Іван Лагвіновіч, тая акалічнасць, што іх кнігі выходзілі ў правінцыі, а не ў сталічным выдавецтве, хутчэй з'яўляецца шчасцем, а не праклёнам. Бо вялікая колькасць добрых патрыятычных вершаў паэта наўрад ці патрапіла б на старонкі сталічнай кнігі. Выдадзеныя кнігі ў Баранавічах укладаліся выключна па жаданні аўтара, без рэдактарскіх гільяцінаў і забаронаў. Лагвіновічу пашанцавала і на рэдактараў. Ягоныя кнігі рэдагавалі такія вядомыя паэты, як Леанід Голубовіч, Мікола Пракаповіч, Алесь Каско. Неяк Іван Лагвіновіч у працяг сваім развагам пра лёс беларускіх паэтаў напісаў балючыя радкі. «Смерць моя не стане тяжкой стратой, роспач ваших сердцев не кране, я не был николи геростратом, хутка вы забудете мяне». І тут можна з паэтам паспрачацца. Вельмі часта здараецца, што менавіта пасля смерці паэта пачынаюць па-сапраўднаму разумець і любіць. Так адбываецца нярэдка. А Баранавічам пашанцавала, бо лёс Івана Лагвіновіча ў гады яго творчага ўзлёту быў звязаны з гэтым горадам.